ऑंग सैन सू ची 1945, ऑंग सैन सै सू ची दक्षिण पूर्व एशियाई देश वर्मा में मानवाधिकार नेता है। वर्मा एक ऐसा देश है जहां मूल रूप से कोई मानवाधिकार नहीं है। मानवाधिकार क्या होती है? कुछ ऐसे मानवाधिकार जो वर्मा में मौजूद नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार, पहला सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार, दूसरा अपना पेशा चुनने का अधिकार, तीसरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, और चौथा पुलिस द्वारा एक इंसान की तरह व्यवहार करने का अधिकार। कोई भी बर्मा का निवासी जो इन अधिकारों की मांग करता है उसे या तो पुलिस गोली मार देती है या फिर उसे जेल में डाल देती है। इनमें से अधिकतर गिरफ्तारी और हत्याओं पर पर्दा डाल दिया जाता है और उन्हें भुलाकर दफन कर दिया जाता है। हालांकि जब 1989 में आंग सान सूची को उनकी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए गिरफ्तार किया गया तो पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी। वो पहले से ही काफी प्रसिद्ध थी। उनके पिता सेना के एक महत्वपूर्ण जनरल थे, आधुनिक बर्मा के जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने देश को इंग्लैंड से आजादी दिलाने में मदद की और इस प्रक्रिया में वे आधुनिक बर्मा के पहले राजनैतिक नेता बने। अफसोस की बात थी कि आधिकारिक तौर पर आजादी मिलने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तब सूची केवल 2 बरस की थी। वो नहीं जानती थी कि वो भी बड़ी होकर एक नेता बनेगी और उन्हीं पुलिस वालों और सेना से लड़ेंगी जिन्होंने उनके पिता को मार डाला था। हालांकि उसके विपरीत गांधी की तरह सूची ने भी लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल किया। गांधी की तरह उनकी शिक्षा भी इंग्लैंड में हुई। गांधी की तरह ही वो भी एक बुद्धिमान और प्रतिभाशाली वक्ता बने। गांधी की तरह उनकी सरकार को उनसे नफरत थी। 1989 में वो मानवाधिकारों पर एक सार्वजनिक भाषण दे रही थी, तभी अचानक सेना ने आकर ऊपर अपनी बंदूकें तान दी। उन्हें गोली मारने के आदेश थे। सूची ने अपनी बात रखी और बोलना जारी रखा। अंतिम समय में कमांडिंग ऑफिसर ने हत्या रोक दी। बहरहाल कुछ महीने बाद उन्हें 6 साल के लिए हाउस अरेस्ट यानी अपने घर में ही जेल में डाल दिया गया। अपने कारावास के दौरान सूची वर्मा की प्रधानमंत्री चुनी गई, लेकिन देश को चलाने वाले सैन्य तानाशाहों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि लोगों ने किसे चुना था। सैन्य तानाशाही सत्ता में बने रहे और सूची नजरबंद रही। अपने कारावास के दौरान उन्होंने नोबल शांति पुरस्कार भी जीता, जिसे स्वीकार करने के लिए वो अपना देश नहीं छोड़ पाई। सूची के 1995 में रिहा होने के बाद से उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और जब भी वो मुक्त होती हैं तो पुलिस उन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने से रोकने का हर संभव प्रयास करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सरकार के खिलाफ बोलेंगी। कई बार सैन्य तानाशाह सूची के घर के आसपास की सड़कों को कारों से भर देते हैं जिससे सूची बाहर नहीं जा पाए। उन्होंने कई दिनों तक बिना भोजन या पानी के सूची को कार में फंसा कर रखा। फिर भी सूची बोलती रहती हैं और किताबें भी लिखती रहती हैं ताकि पूरी दुनिया को बर्मा में हो रहे अन्याय के बारे में पता चल सके। बर्मा को हमेशा के लिए छोड़ने के बजाय ऐसा विकल्प उन्हें बार बार पेश किया गया। सूची ने 2003 से वर्मा में नजरबंद रहना ही चुना है, सैन्य सरकार के अन्याय पर ध्यान देने के एक तरीके के रूप में। आंग सान सूची अपने देश को एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण जगह बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है।